yenye kujinasibisha na Uislamu, au unaweza سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة نوال أمار ومن شكمانا ننجيا يمتمويت صلى الله عليه وسلم اعتقالا كتك اعتقال زاو ومن شكمانا ننجيا يمتمي كتك عقيدة وعبادة نكتك عبادة زاو ومن شكمانا سنة يمتمي صلى الله عليه وسلم وسلوكا نتبيا زاو ومن شكمانا سنة يمتمي صلى الله عليه وسلم ومعاملة نبي الحبيل كتك معاملة ياو ومن شكمانا سنة يمتمي صلى الله عليه وسلم هارميو أهل السنة ونفاميك وقيوات سنة يمتمي صلى الله عليه وسلم وما نينو نبتينو كتك عقيلة نبي الحبيل na wewe uenda uwafikiria ya kwamba huko katika mashaikhu zangu watu wa sunna, baada ya kuona wengi katika ahlu sunna tunajisahau na tunakurubia kuacha neema ya sunna tulionayo, tumeomba Allah tabaraka wa taala atupe thabat katika hii sunna. Ayuha nnas ibadallah, fa inna al-ilma bi usul ahli sunna wal jamaa wa mumayyizat التي تميز بها عن أهل البدع والضلال. حقيقة كي فهم سنة السنة نفهم علامة سواك وسنة عن بعض سنة وتفوتشة نوات وبدع نوات وضلالة لا يعتبر من أشرف العلوم. هي نسلتها نئلين تكف سانا miongoni mwa elimu ambazo ni bora na ni muhimu mno ni elimu ya kufahamu misingi ya hii sunna, misingi ya sunna na alama za watu wa sunna. Kaifa la, vipi isiwe elimu hii tukufu? Wa bihi tulafu usul wa qawaid hadha almanhaj as-salafi alladhi huwa manhaj al-islam. Vipi isiwe hivyo? Kwa sababu kupitia misingi hii inafahamika manhaj ya ahli sunna wal jamaa na njia ya wema waliotangulia ambao ndio Uislamu uliokuwa sahihi. Anasema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an katika sura al-An'am, wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Hivyo hivyo tunazifafanua, tunaziweka wazi aya zetu ili njia ya waovu ifahamike. Allah amefafanua tauhidi ili watu wajue ushiriki ni nini. Allah amefafanua sunna ili watu wajue bid'a ni nini. Allah amefafanua haki ili ifahamike batili. Allah amefafanua huda ili ifahamike dhalali. Ibn Qayyim rahimahu Allah ta'ala ndani kitabu chake Al-Fawaid alipozungumzia aya hii anasema, wallahu ta'ala, na Allah mtukufu, alibayana fi kitabihi, amebainisha, ameweka wazi ndani ya kitabu chake, sabila lilmu'minina mufassala, njia ya waumini kwa ufafanuzi kabisa kwa uwazi. Lakini pia akaweka wakafafanua ndani ya Qur'ani, sabila lilmujrimina mufassala, njia ya watu waovu kwa uwazi na ufafanuzi. Kwa hiyo Allah ameweka wazi njia ya haki ndani ya Qur'ani, na Allah ameweka wazi njia ya sunna ndani ya Qur'ani. Allah akaweka wazi sababu za kushikamana na njia ya haki na sababu za kuacha njia ya haki. Allah anasema, wa kuli lhaqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Hii inaweka wazi kwamba Allah haki ameweka wazi ndani ya Qur'an, lakini akasema inna hadaynahu najdain, lakini katika sehemu nyingine inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. فأيها الإنسان فيا عباد الله أيها الأخي المفضل أرن بياه مبورا. فهذه بعض الخصول هي مبادئ السير نبي مبانوز بأهل السنة والجماعة نبي مسامع نام كتاب بأهل العلم إلي كويزة كواب فايدة ووفوقي نميني مينيه كنفايدة. فأقول مستعينا بالله تنازع من ظل ومسين نألا مسار السنة والجماعة الاهتمام بالتوحيد كتلية ومهيم توحيد. هي ألامة كبوة يا أهل السنة والجماعة فمواو ونتلية ومهيم سانة توحيد وإخلاص الدين لله نونا تليه مهمه ahli sunna wal jamaa utawakuta wanatilia umuhimu tauhidi. Tauhidi katika tauhidi rububia kumpwekesha Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu tauhidi ni haki ya Allah, wa huwa a'zamul huquq, nayo ni haki kubwa. Ikivunjwa tauhidi, haki ya Allah ikivunjwa, basi ni rahisi mno kuvunja haki zote zilizobakia. Na ndio maana watu walipovunja haki ya Allah wakaingia kwenye shiriki, wakaingia kwenye ria, wakaingia kwenye sum'a, kwa sababu shiriki inavunja tauhidi, ria inaondoa ikhlas. Kwa hiyo watu walipojisahau kwenye tauhidi, ikawa rahisi kwa wao kuvunja haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuvunja haki ya masahaba, kuvunja haki ya ulama, kuvunja haki za watu wengine zilizobakia, kwa sababu wamedhoofika mno kwenye tauhidi. Watu wamekuwa wakimshirikisha Allah tabarak wa taala katika akida zao, wakimshirikisha Allah katika maneno yao, wakimshirikisha Allah katika vitendo. Leo jamii kubwa ya Waislamu haijasalimika na shiriki. Ukiepuka shiriki ya itikadi, utadondoka katika shiriki ya maneno. Ukiepuka shiriki ya maneno, utaingia katika shiriki ya matendo, kwa sababu shiriki yawezekana inaweza ikawa ni itikadi moyoni, na inaweza ikawa ni maneno unayotamka kwenye ulimi, na inaweza ikawa ni matendo unayoyafanya. Yote haya yanaweza yakakumbwa na shiriki. Kwa hiyo tauhidi, na ndiyo kazi ya manabii, na ndiyo dawa ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Ukiangalia mitume wote walikuwa wakiwaambia watu wao wakisema, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ahli sunna watakuta wanasoma tauhidi. Hasa wao wana sunna ni kujiuliza, je, mimi tauhidi naijua? Nafahamu tauhidu rububia ni nini? Nafahamu tauhidu uluhiyya ni kitu gani? Nafahamu tauhidu al-asma'i wa sifati? Unamjua Allah kweli wewe? Unamfahamu Allah tabarak wa ta'ala? Hili ni jambo la kujiuliza. Na tauhidi hauwezi kuipata kama huisome. Lazima uisome tauhidi. Sasa ibakie kuifanyia kazi au kuiwacha. Lakini uwezi ukadai tauhidi wakati tauhidi ujui. Leo watu wengi wanadai tauhidi na wanatukia shiriki, lakini kila siku wanaogelea katika shiriki, ima kwa maneno au matendo au nini au akida. Kwa hiyo lazima tusome tauhidi na tuijue. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anamwagiza Muadh ibn Jabal kwenda katika nchi ya Yaman kufanya da'wa, aliyomwambia la kwanza, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah tabaraka wa ta'ala au la ilaha illa Allah, liwe la mwanzo ambalo utawafundisha watu kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana utakuta dawa salafia wamelitilia umuhimu hili. Misikiti yote ya sunna leo hii haitakiwi kulala katika kuweka darasa za tauhidi ndani ya misikiti yetu ya sunna. Na misikiti mingi ya sunna inatakiwa ifurike kwa dawa za tauhidi, kama ilivyofurika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Msikiti ule kila ukienda pembeni unakuta kuna darasa ya tauhidi, ukienda hapa kuna darasa ya tauhidi, mpaka unawakuta watu wazima leo hii mababu wamehifadhi kitabu tauhid cha al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wamehifadhi kashfu shubuhat ya al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wamehifadhi qawaid al-arba nawaqid al-islam al-usul al-thalatha wameshikamana na mlango huu, kwa sababu salama ya maisha yao ni pale watakapokuwa wameshikamana na tauhidi. Ukiacha ukiacha tauhidi umepoteza haki ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna dhambi ambayo muislamu akifanyalo bila kutubia hatasamehewa na Allah na atadumu motoni zaidi ya shiriki. Shiriki peke yake, shiriki kubwa mtu akifanyalo bila kutubia hazitomfaa swala zake alizoswali miaka yote, wala saumu zake, wala ibada zake zote. Hili ni watani ya ibada ya janga hili la ushirikina. Ndugu Waislamu, kutokana na watu kutosoma tauhidi, ndio maana wajui matatizo na hatari ya janga la ushirikina. Ushirikina una hatari zaidi kuliko korona mara milioni moja. Kuliko korona, ni bora mtu akafa na korona lakini asife na shiriki. Hakuna dalili inaonyesha kwamba mtu akifa na korona anaingia motoni moja kwa moja. Lakini mtu akifa na shiriki bila kutubia na bila kutubia kabla ya kufa, hataonja harufu ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni kuonyesha shiriki, bali huenda shiriki ndio sababu ya maradhi yote haya yanayojitokeza na yataendelea kutokea maradhi mengi, ili Allah tukufishe na turudi kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, tunatakiwa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala ili kutekeleza haki zake, tuache shiriki. Vipi wewe, Allah awe ridhaa na wewe wakati haki yake wavunja? Tunahitaji msaada wa Allah. Ni lazima tuwakumbushe ndugu zetu Waislamu, watu wote kwa ujumla, waache shiriki, warudi katika tauhidi, wamtambue Allah tabaraka wa taala. Na njia pekee ya kurudi kwenye tauhidi ni kuanza kusoma tauhidi rasmi. Waislamu hatujui tauhidi, ndio maana hatujui shiriki ni nini wala tauhidi ni nini. Kwa hiyo ndio hiyo ni alama ya kwanza ya sunna wal jamaa. Wanajitahidi katika ikhlas katika ibada zao, watakasa ibada zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana akasema ahlul ilm kama alivyosema Ibn Qayyim katika as-sawa'iq al-mursal, akasema la katika madari tusalikini kuhusiana na ikhlas, akasema al-ikhlas istiwa'u a'mali al-'abdi fi adh-dhahir wal-batin. Ikhlas matendo ya mja yafanane, yalingane, ya siri na ya wazi. Ikhlas ndio hiyo, matendo yako unayoyafanya kwa siri yafanane na matendo yako unayoyafanya mbele za watu. Hii itakuwa ni ikhlas. Waria amaria ambayo ni kinyume cha ikhlas, ayakuna dhahiru khairan min batinihi, yawe matendo ya dhahiri ni mazuri zaidi kuliko matendo yaliyoficha. Hiyo ni ria. Yani ukajitahidi wewe, swala zako mbele za watu zinakuwa na ikhlas, zinakuwa na utulivu, lakini kiswali peke yako unadonoa sala, hiyo ni alama ya ria. Lakini ukweli katika ikhlas ni matendo ya dhahiri ya wazi ya siri yawe mazuri zaidi kuliko matendo ya wapi ya far, kuliko matendo ya wazi. Hapo utakuwa ni mkweli katika ikhlas. Ama miongoni mwa alama za sunnati wal jamaa, iltizamu bilaqidati sahiha, ni kulazimiana kwao na itikadi sahihi, kushikamana na aqida iliyokuwa sahihi, almustamadda ambayo imechukuliwa min alkitabi wa sunna, ndani ya Qur'ani na sunna, ala fahmi salafi umma, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Ahlu sunna wal jamaa wanatilia umuhimu masala ya itikadi, aqida. Wengi watu wa sunna hatufahamu itikadi yetu ni nini. Aqida, tunapozungumza aqida ni mlango mpana, huwa ma yaatakiduhu almuslimu sunni, ni yale anayoitakidi muislamu mwana sunna, mima thabata min alkitabi wa sunna, katika yaliyokuja ndani ya Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. yanayofungamana na Allah, mwana sunna lazima ujue unaitakidi nini kwa Allah tabarak wa taala. Ni ipi itikadi yetu sisi kwa Allah tabarak wa taala? Ni ipi itikadi yetu kuhusu kiyama? Ni ipi itikadi yetu kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wa sunna wanaitakidi nini kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wa sunna wanaitakidi nini kuhusu watawala? Watu wa sunna wanaitakidi nini kuhusu makundi ya mengi yaliyojaa katika Uislamu? Lazima ufahamu wewe mtu wa sunna ni ipi itikadi yako. Wewe katika watu wa sunna hatujui itikadi yetu, ndio maana tunachanganya changanya. Mtu wa sunna leo tunakuwa tueleweke, maneno ni ya sunna, itikadi ni ya bid'a. Maneno ni ya sunna, matendo ni ya bid'a. Yani matendo ni ya sunna, tabia ni za bid'a. Ukijitahidi unakuwa mwana sunna kwenye sala, lakini ni mtu wa bid'a kwenye biashara. Ukijitahidi unakuwa mtu wa sunna kwenye biashara, unakuwa ni mtu wa bid'a katika familia. Yani hatueleweki, na ndio maana hatusomeki, hatujuani, hatuelewi. Unashindwa kumjua mtu huyu ni mtu wa sunna au sio mtu wa sunna. Imebakia sasa kufahamiana kupitia ndevu. Japokuwa hata watu wa bid'a wanaweka alama ya ndevu. Ndevu ni alama ya sunna, lakini si nembo moja kwa moja kwamba wewe ni mtu wa sunna. Mtu anaweza kaweka ndevu akabaki kuwa ni mtu wa bid'a. Fahamu sunna ya Qur'an. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba sunna, ndevu ni sunna, na ni sunna ya lazima, na ni lazima watu waweke ndevu. Kuinyoa ni haramu, lakini hii haitoshi kuwa ni alama kwamba yeye ni mtu wa sunna. Fahamu sunna ya Qur'an. Kwa sababu wako watu wengi wanaotukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawakufurisha na ndevu wanaziweka, waliyadhu billah. Kwa majina tu. Kwa hiyo lazima ndugu zangu tusome misingi ya sunna, tusije tukafa wakati tumeishi katika sunna miaka mingi hali ya kuwa sunna hatuna. Naam, miongoni mwa misingi ya ahli sunna, alama ya ahli sunna ya tatu, al-ihtijaju bi sunnati thabitati kulliha, ni kutolea hoja na kufanyia kazi sunna zote zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tafriqi, bila kuzitofautisha wala kuchagua, zile zinazokusukuma maslahi unashikamana nazo, zile ambazo naona zinakudhuru waziacha, bado hujawa mtu wa sunna aliyekamilika. Mtu wa sunna ukitazama maneno yake ni ya sunna, ukitazama matendo yake ni ya sunna, ukitazama tabia zake ni za sunna, ukitazama maisha yake kwa ujumla ni ya sunna. Hao ndio watu wa sunna ambao ni adibu mno kwa sana tulizo nazo. Ama kuwa mtu wa sunna kwenye jambo kadhaa, utakuwa bado hujafanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sunna ni kila lililothibiti kwa Mtume katika maneno na matendo na itikadi na tabia na yote yanayofungamana na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu wa sunna inapomfikia hadithi anaifanyia kazi, hachagui akasema hii ni ahad au hii ni mutawatir. Kwa hiyo miongoni mwa alama za sunna, wao wanajisalimisha kwenye dalili, wao wanajisalimisha na wanasema kama Allah alivyowasifia, innama kana qawla lmuminin idha duu ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kauli ya waumini wa kweli wanapoitwa kwa Allah na mtume wake ahukumu baina yao, wao wanasema tumesikia na tumetii. Hao ndio watu ambao wanaimarisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa na sisi tuwe hivyo. Sawa sawa, wewe mambo yanakuhusu mwenyewe au yanahusu mambo yako, maisha yako, lakini lazima uhakikishe unafanyia kazi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa alama za sunna, Miongoni mwa alama za sunna, ta'dhimu nusus ash-shar'iyya, ni kuzitukuza dalili za kisheria, kuzitukuza na kuziheshimu dalili zilizokuja ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna. Ukafahamu kaambiwa qala Allah, unasimama. Ukisema qala ar-rasul, unasimama. Unakuwa na heshima na adabu na kujiuliza anayesema ni nani kwangu mimi. Haya maneno ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo miongoni mwa alama ya sunna ni kuzitukuza sunna. Watu wa sunna wanatukuza dalili, wanapoletewa dalili ndani ya Qur'an na ndani ya sunna kwa ufahamu wao waliotangulia, wanasimama pale pale, wanajipanga kufanyia kazi. Hawaleti mijadala na ubishi na vikwazo na dharura na hai, kwa lengo la kujipa udhuru wa kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa hivyo watu wa sunna. Fahimu tumeelewa, ndio hivyo. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapokufikia, hapo hapo wewe unatakiwa usalimu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyokuwa salafu sala. Nini mnafahamu pale ilipoteremka aya ya kuharamisha pombe, watu walikuwa wanafanya biashara za pombe na wanaruhusiwa kuuza na kununua pombe. Ilipoteremka dalili inawazuia kuuza pombe na kuharamisha pombe, Talha radhiyallahu anhu alikuwa na mitungi ya pombe. Pombe zenyewe si mali yake, ni ya Yatima, lakini moja kwa moja akarudi nyumbani kwake, akaenda akamwaga zile pombe kwa lengo la kufanya kazi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu dalili. Lakini sio hiyo tu, ilipoteremka aya ya hijabu inawataka wanawake wavae hijabu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Akina mama walirudi majumbani haraka sana, wakachana mashuka waliokuwa nayo na mapazia, wakavaa hijabu. Hawakusubiri kwamba mpaka ninunulie. La, mwanamke wa Kiislamu anapojua kwamba hijabu ni ya kisheria, basi moja kwa moja anafuata. Unarudi nyumbani unamkuta tayari ashajisikia. Lakini ni mengi na mifano ni mingi mno inayotuonyesha namna ya wema waliotangulia walipokuwa wanaheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaheshimu dalili. Leo mtu anakwambia qala Allah, anakupa aya, anakupa hadithi, anakupa kauli ya sala, unasema mimi na shekhe fulani, mimi na fulani, mimi simwachii huyo, utapotea. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu alipowaambia masahaba wenzake kuhusiana masala ya mut'a, ya tamattu, ibada ya tamattu katika haji, kwa sababu ibada za haji kuna ibada ya tamattu, kuna ibada ya firad, infirad, kuna ibada ya qiran. Sasa masahaba, kuna wengine walimpinga wakasema Abu Bakar Siddiq na Umar ibn Khattab walizuia kufanya tamattu katika haji. Abdullah bin Abbas akamwambia hivi, akhsha an tanzila alaykum hijaratun min as-samai wal ard aqulu lakum qala Allah qala rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Abdullah bin Abbas akasema, ninachelea mkateremshiwa, mkateremshiwa adhabu ya mvua za mawe. Nawaambia amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnasema amesema Abu Bakar, amesema Umar. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia katika kuchukuza dalili. Abdullah bin Umar anawaambia wanawake, anasema mbele ya watoto wake, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tamna'u inaa Allah masajid Allah, msiwazuie wanawake viumbe wa Allah wakikuombeni idhini ya kuja msikitini, msiwazuie kuja msikitini. Mtoto wake Bilal akamjibu akasema hivi, wallahi la namna'ahum, صلى الله عليه وسلم. نعم.